กายหายไข้ใจหายป่วยหมดเรื่องทุกข์ด้วยประยุกต์ธรรมะมารักษาน้อมกายใจให้เป็นสุขทุกเวลาขอเพื่อนยามาร่วมกันสรรสร้างใจวิวัตตะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะ สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านสวัสดีครับพี่ศินีนา คุณหมอกำลังทำหนังสืออยู่เล่มหนึ่งไม่ใช่เหรอคะ เห็นเอาเพื่อนฉบับแอบมาให้ดูอยู่แล้วเนื้อหาสาระที่คุณหมอนำเสนอในเอกสารชุดที่ว่านี้เนี่ยคุณหมอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนของเราได้รับประโยชน ์ครับจริงๆก็เป็นเรื่องของการภาษาปัจจุบันในทางการแพทย์หรือว่าการดูแลหรือว่าการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามักใช้คำว่าองค์รวมองค์รวมเคยได้ยินไหม การแพทย์องค์รวมสุขภาพองค์รวม สุขภาพแบบองค์รวมการแพทย์องค์รวม แล้วเขารวมองค์กันยังไงคะ ฮะเขาจะรวมกันยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าเราก็รวมแบบของเราเนี่ยก็คือในลักษณะที่มันเป็นความรู้สึกของเราเองว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ค่ะ เรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจดูแลมันเรียกว่าในทุกๆขณะของการดำเนินชีวิต ค ่ ะ มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กันระหว่างเรื่องของกายกับใจเรื่องของความคิดเรื่องของการกระทำทางคำพูดหรือว่าทางกายเรื่อยทำนองนี้ฮะที่มันมีส่วนสัมพันธ์ส่งผลเกี่ยวเนื่องกันไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้หมายความว่าถึงว่ากินอาหารเท่านั้นเรื่องอาหารกินอาหารเท่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะมีสุขภาพดีหรือว่าออกกำลังกายอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะดีพักผ่อนนอนหลับอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะดีอะไรทำนองนี้แต่ว่ามันเป็นไปในแต่ละขณะที่มันส่งผลสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเหมือนลูกโซ่ที่เกี่ยวกันเป็นเกาะเป็นเกาะไปอย่างนั้นนะครับพี่นะ ค่ะเท่าที่อ่านดูในเอกสารเนี่ยคุณหมอจะพูดถึงเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ ครับ ว่ามีผลต่อสุขภาพของเราซึ่งเราจะมองข้ามไปไม่ได้เลย ครับ ค่ะ เพราะแต่ละอย่างนี่จริงๆแล้วมันมีอิทธิพลที่ส่งผลเรียกว่าหลายแง่หลายมุมโดยสาระสำคัญที่พยายามจะเน้นย้ำก็คือว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงผมจะเน้นคำว่าเป็นนะกินให้เป็นอยู่ให้เป็นไม่ใช่กินได้อยู่ได้นะ ฮะ เหมือนกับเราที่เราขับรถเนี่ยนะขับได้กับขับเป็นบางทีมันไม่เหมือนกัน ถูกต้องค่ะ ใช่ไหมฮะ ค่ะ เวลาเราทานอาหารก็เหมือนกันเด็กขวบสามขวบหรือหนึ่งขวบสองขวบสามขวบเนี่ยเขาก็ทานอาหารได้นะแต่เขาจะทานเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีสติปัญญามา ทานเป็นนี่มันต้องมีวิธีคิดใช่ไหมคะ ครับ ค่ะ นั่นเรื่องของการกินอยู่ให้เป็นเนี่ยเป็นเรื่องของการกินอยู่ให้เป็นในลักษณะที่เรียกว่าต้องมีสติปัญญาประกอบแล้วก็จะได้ประโยชน์สูงสุดดังตรงจุดนี้เนี่ยก็เลยลองเรียบเรียงดูนะครับว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวจากที่ได้ยินได้ฟังมาจากที่ลงมือปฏิบัติดูแล้วเนี่ยเราควรจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยก็เลยลองนำมาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความอันนั้นแหละครับ คุณหมอลองอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่ากินเป็นอยู่เป็นนะคะเพราะว่ามันเข้าใจยากเหมือนกันนะคะทุกคนก็ต่างคิดว่าอุ้ยกินไม่เป็นแล้วจะอยู่มาได้ไงจนถึงวันนี้อยู่ไม่เป็นแล้วจะอยู่มาได้ยังไง ค ่ะ คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราก็เอาอย่างแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะกินอย่างที่เราอยากจะกิน กินตามอยาก หากินตามอยากกินแบบตามมีตามได้ ค่ะ นะกินแบบว่าเท่าที่มีสติปัญญาพอที่จะเลือกได ้ค่ะ นะกินให้มันอิ่มหรือว่าคนที่พอมีความรู้ขึ้นมาหน่อยก็ต้องรู้จักเลือกใช่ไหมรู้จักเลือกว่าอาหารอย่างนั้นเนี่ยมันมีพิษมีภัยหรืออาหารอย่างนั้นเนี่ยมันมีคุณมีโทษยังไงอันนี้ก็เรียกว่ามีความรู้ขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าคนที่มีความรู้ที่มากขึ้นโดยเฉพาะมีความรู้ในแง่ของจิตใจเนี่ยเขาก็จะมีการกินให้เป็นมากขึ้นคือกินยังไงที่จะทำใ กิเลสของเราเนี่ยไม่เฟื่องฟูกินยังไงที่จะทำให้กิเลสของเราเนี่ยมันไม่เจริญกินยังไงให้กุศลธรรมมันเจริญในลักษณะนี้กินยังไงทำให้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวกินยังไงที่จะทำให้ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองเนี่ยทำนองนี้ครับเรียกว่ากินให้เป็นนี่การกินให้เป็นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างอันเบื้องต้นเลยคือว่าเราต้องเข้าใจคำว่าผมจะเน้นไปว่าเราต้องเข้าใจพื้นฐานของคำว่าอาหารนะพื้นฐานก็คือว่าอาหารที่แท้จริงเนี่ยเขาบอกว่าอาหารที่แท้จริงเนี่ยก็คือยาเขาเรียกว่ามันเหมือนยาบำรุงหรือว่ายารักษาโรคนะครับพี่ศรีนะ ค่ะ มันเป็นสิ่งที่เรานำเข้าปากไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินไม่เป็นเนี่ยจากยาบำรุงหรือว่ายารักษาโรคเนี่ยมันจะกลายเป็นยาเขาเรียกยาบำเร อ คือมันเป็นส่วนเกินไปแล้วหรือว่าถ้าเรากินมันมากๆหรือว่าสิ่งที่นำเข้าไปเนี่ยมันเกินคุณค่าของความเป็นอาหารไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นยาพิษคืออาหารส่วนเกินหรือว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระให้กับร่างกายของเราแล้วก็ทำให้เกิดโรคภัยเบียดเบียนเกิดขึ้นโดยเพราะระยะตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปเนี่ยนะพี่จีนะ ออกผลเลยนะคะ มันจะส่งผลซึ่งจริงๆแล้วคือว่ามันเป็นเรื่องของการสะสมมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เติบโตมาเรื่อยๆส่งผลมาเรื่อยๆอย่างเช่นโรคเสื่อมต่างๆโรคเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงใช่ไหมรวมทั้งอ้วนน้ำหนักเกินอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งนำมาซึ่งโรคไขข้อเสื่อมทุกชนิดเนี่ยนะครับรวมทั้งโรคมะเร็งด้วยซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นผลจากการสั่งสมของเรื่องของการกินเนี่ยเป็นหลัก ค่ะ รวมทั้งพฤติกรรมทางด้านอื่นๆโดยเฉพาะพฤติกรรมทางด้านจิตใจคือการสะสมความเครียดไว้เครียดเรื้อรัง ค่ะ นะฮะในลักษณะนี้ฮะก็จะอธิบายในรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนของการทำความเข้าใจหรือว่าในแง่ของการปฏิบัติตัวหรือว่าจะเสริมเทคนิคของผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักส่วนเกินหรือว่าสลายพลังงานส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ พยายามรวบรวมความรู้ที่เรียกว่าพอจะรู้จากการอ่านจากการได้ยินจากการฟังมาจนทั้งที่ได้ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยมาใส่ไว้นะครับ ค่ะทีนี้อยากจะถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วเรื่องของการกินอยู่ให้เป็นเนี่ยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรแต่มันเป็นการยากมากเลยนะคะที่จะเอาชนะใจของเรานำสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวของเราเองนะคะค่ะ ตัวนั้นแหละเป็นตัวสำคัญ ใช่ค่ะ จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในแง่ของการฝึกจิตนะ ค่ะ การกินอยู่ให้เป็นนี่แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ค่ะ เพราะว่าการเป็นการอยู่หรือว่าการเคียงการอยู่หรือว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะสื่อให้กับผู้อ่านได้ทราบก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาหารการกินเรื่องการดำเนินชีวิตเนี่ยแต่ละขณะที่ดำเนินไปเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกจิตฝึกใจของเรานะเป็นการอบรมขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยให้มีความอดทนอดกลั้นอย่างเช่นว่าเราอยากจะกินอาหารอะไรสักอย่างนึงที่มันอร่อยนะถูกปากเราเลยเคยกินแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่เกิดโรคอะไรหรอกอันที่หนึ่งคือเรารู้ว่าถ้าเรากินอาหารอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยนะ ค่ะ เรากินบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไขมันมาโรคเบาหวานมาแน่ๆ ค ่ ะ นะอันนี้เป็นเรื่องของทางกายที่เราห้ามใจตัวเองไว้เพื่อที่เกรงว่ามันจะเป็นโรคทางกายตามมาก็เลยอดทนนะแต่จริงแล้วนัยยะโดยแฝงของการที่เราฝึกความอดทนอดกลั้นเนี่ยในความหมายที่เราควรจะรับทราบจริงๆก็คือว่าเราฝึกความอดทนอดกลั้นเนี่ยเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งขึ้นฝึกจิตของเราให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นก็คือเรียกว่าฝึกขันติธรรมก็ได้ครับพี่ศรีนะฝ ึ กความอดทนอดกลั้นซึ่งเราฝึกความอดทนอดกลั้นไปเพื่ออะไรจริงๆก็คือว่าเอาไว้ต่อต้านกิเลสของตัวเราเองนั่นแหละเอาไว้ฝึกเอาไว้ต่อต้านอารมณ์ชั่วที่มันจะวูบเข้ามาในใจของเราเนี่ยได้นี่ถ้าเราไม่เคยฝึกความอดทนอดกลั้นรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองไว้เรามีเงินใช่ไหมเราอยากจะกินอะไรเราก็ แวบนะมีของอยู่ใกล้มือแล้วก็แวบไอ้ตรงแวบแวบแวบเนี่ยลักษณะของแวบแวบเนี่ยมันเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดจากความเคยชินของเราที่เราทำซ้ำๆใช่ไหมฮ ะ เราอยากกินอะไรแล้วมีของอยู่ในบ้านแล้วก็แวบมาเราเดินไปตลาดเราเห็นเดี๋ยวของเราอยากได้แล้วก็แวบมาอาการที่มีอารมณ์ความอยากเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วเราก็ทำตามมันอยู่บ่อยๆซ้ำๆซากๆเนี่ยก็เรียกเป็นอุปนิสัยหรือว่าเป็นนิสัยมันเวลาอารมณ์ร้ายๆมาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแวบเราเอาไปกินด้วยนะฮะ ก็ อย่างที ่ เราเคยได้ยินข่าวแล้วว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่มันพัดเข้ามาแล้วก็พัดชีวิตส่วนที่เราอุตส่าห์สร้างมาเนี่ยกระเจิดกระเจิงไปอย่างนั้นนะครับ คุณหมอกำลังบอกเหมือนกับว่าการฝึกอุปนิสัยในการกินเนี่ยเป็นเหมือนคันลองของการฝึกจิตไปในตัวเลยนะคะ จริงๆแล้วมันสมควรจะเป็นอย่างนั้นนะ ค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วในลักษณะของการปฏิบัติธรรมจริงๆในความเข้าใจของผมโดยเฉพาะเรื่องของมรรคมีองค์8นะมรรคปฏิปทาหรือว่าวิธีการปฏิบัติธรรมมันเป็นทั้งหมดของชีวิตของเรา ค่ะ มันไม่ใช่เรื่องของการที่เราต้องแยกส่วนของธรรมะออกไปจากชีวิตทุกขณะที่เราดำเนินไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมทั้งสิ้นแล้วก็คือเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจของเราเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาเฝ้ารู้เฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละครับพี่จินนา ค่ะ มันเป็นเรื่องเดียวกันผลประโยชน์สูงสุดก็คือเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้มีคุณธรรมในเชิงบวกหรือว่ามีธรรมะในเชิงบวกเนี่ยมากขึ้นตัวธรรมะในเชิงลบหรือว่าอธรรมเนี่ยหรือว่าอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องน้อยลงไปนี่คือเป้าหมายในการกินให้เป็นอยู่ให้เป็นนี่นะครับงั้นถ้าเรามีเป้าหมายเพื่อแค่ว่าทำให้ร่างกายมันแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกทานอาหารเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับเรื่องของการออกกำลังกายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามุ่งหวังแค่ว่าให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราก็ประสบความสำเร็จกับสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันจิตใจของเราก็อ่อนแอผมว่ามันขาดทุนนะครับจริงๆนะ ค่ะ มันไม่คุ้ม ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเลือกแล้วก็ต้องเดินด้วยตัวของเราเองนะคะ ครับ นำพาชีวิตร่างกายของเราไปสู่เส้นทางอันเหมาะควรนะคะ ครับ มีกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงนะคะ ครับ ในการที่จะสุดตรงนี้เนี่ยใครก็ทำให้เราไม่ได้นะคะ ครับ ต้องทำเองค่ะ ครับในตอนต้นของการบทความอันนี้เนี่ยผมก็จะเขียนในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ค ่ะมันทำแทนกันไม่ได้พ่อแม่ทำแทนลูกก็ไม่ได้ลูกทำแทนพ่อแม่ก็ไม่ได้สามีภรรยาทำแทนกันก็ไม่ได้นะคือเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจริงๆนะฮะอันถัดไปก็คือว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องรู ้ค่ะ สุขภาพในที่นี้ผมหมายถึงทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะครับพี่ชิน ะ ค่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ปัจจุบันนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วจะปล่อยไปตามยถากรรมอยู่ไปวันๆนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามลพิษมันมีอยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับ ค่ะ นี่เป็นเรื่องที่ต้องรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยต้องลงมือทำนะรู้แล้วไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์อะไร นั่นสิคะ ลงมือทำแล้วไม่ใช่ลงมือทำแบบฉาบฉวยผิวเผิน หรือว่าเห ม ือ นไฟไม่ฟางต้องลงมือทำแบบจริงจังแล้วก็ต่อเนื่อง ค ่ะเมื่อเราลงมือทำจริงจังเราต่อเนื่องจนเรียกว่าเป็นสุขนิสัยแล้วเนี่ยผลที่เกิดจะขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับแหละมาถึงจุดที่เราต้องยอมรับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราต้องยอมรับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไปคาดหวังผลเอาไม่ได้จะบังคับให้มันเกิดว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เหตุปัจจัยที่มันมีการส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราเนี่ยมันมีเยอะแยะนะมันมีความหลากหลายมากด้านสุดท้ายคือว่าอย่าได้นำผลที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมเราควบคุมอาหารเท่านั้นเท่านี้คนนั้นไม่เห็นควบคุมเลยเขาไม่เห็นเป็นไรอะไรทำนองนี้บางคนโวยวายนะฮะบางคนตีโพยตีพายว่าเออเราเนี่ยอดแทบตายนะไขมันขึ้นเอาขึ้นเอาอะไรทำนองนี้แต่คนนั้นเขากินอยู่สบายทำไมก็ไม่เป็นไรนั้นเรื่องของวิถีของสุขภาพเนี่ยจึงเป็นเหมือนเรื่องของกรรมก็คือเรื่องของการกระทำซึ่งต้องกระทำหรือว่าดำเนินไปเนี่ยด้วยความมีสติปัญญาเกี่ยวข้องอย่างเป็นผู้มีสติปัญญาเนี่ยฮะจึงจะเรียกว่าไปรอดนะครับ ก็บทความนี้เราตั้งชื่อไว้ว่าอะไรคะคุณหมอ ก็ตั้งซื่อๆเนี่ยครับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เหรอคะหรือว่าวิถีสุขภาพในแนวคิดของคุณหมอกำพลก็คงได้มั้งคะ